राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 2 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। उत्साह संपन्न क्रियाभिधिज्ञं विष्णेषु सत्तम् शूरं कृतज्ञं धनसौहृदं च सिद्धि स्वयं याति निवास हेतु। ये 7 गुण जिसमें होते हैं उसके पास सिद्धि स्वयं आती है। जैसे धर्मशाला होती है तो कोई बाहर से आदमी आता है तो धर्मशाला बुलाती नहीं है, वे धर्मशाला ढूंढते हैं और आप सब आ जाते हैं। इस तरह से ये 7 गुण जिसमें होते हैं उसको सिद्धि स्वयं आती है रहने के लिए। ये धर्मशाला में रहने के लिए आदमी मुसाफिर आते हैं भाई जगह वो रहने के लिए, तो रहने के लिए जगह ढूंढते हैं और आते हैं। इस तरह से बताया कि ये 7 गुण जिसमें होते हैं उसके पास सिद्धि स्वयं आती है उसको ढूंढती हुई। तो पहला गुण बताया उत्साह संपन्न, उत्साह हो मन में, हिम्मत हार देता है ना उसके लिए सुगम काम भी कठिन हो जाता है और उत्साही के लिए कठिन काम भी सुगम हो जाता है। इतनी शक्ति उत्साह में है, बड़ी उम्मीद वाली से बड़ी उत्साह से काम करे, सत्संग में बातें सुनी है उन्हें ठीक काम में लाए उत्साह पूर्वक। अब ये बात तो जमा हो गई, ये तो हो ही गई। ऐसे बड़े आदमी बड़े श्रेष्ठ आदमी हो गए। मैंने सुनी है चतुर सिंह जी थे मेवाड़ में तो राणा के चाचा लगते थे, उनकी बात सुनी है। वे मेवाड़ में जैसे वाल्मीकि आदि कवि जो आदि कवि मेवाड़ के हुए, वो मेवाड़ी में गीता संश्लोक लिखे है। जैसे गीता में श्लोक है संस्कृत के, ऐसे मेवाड़ी भाषा में श्लोक लिखे, योग दर्शन लिखा है ऐसे, कई ग्रंथों की ऐसी टीका लिखी है, स्वयं भी कविता है उनकी है, बड़े अच्छे ग्रंथ है मेरे देखे हुए हैं। उनकी बात ये सुनी थी मैंने कि सत्संग जहाँ होता वहाँ सत्संग अरे खड़े रहते जो बात ठीक मालूम देती उस पकड़ करके चले जाते और वहाँ जाकर उसको दृढ़ कर लेते पक्की कि उम्र भर में ये बात अब नहीं जाएगी, ऐसे पक्के कर लेते थे। तो बड़े संत हो गए वो, उनकी चाल ये सुनी मैंने, तो उन ग्रंथ तो मैंने देखे हैं, खुद का दर्शन हुआ नहीं है। तो इस तरह से बात पकड़ लेता कि ये अपने काम ऐसे करना ही है तो उसके लिए कठिन नहीं है, बातें थोड़ी है ज्यादा नहीं है, थोड़ी बातें पकड़ ठीक हो जाएगा। नहीं पकड़ते तो ज्यादा दिखती कितनी बातें कितनी, करने लगते तो कितनी बहुत थोड़े में काम हो जाता है। तो उत्साह मन में होता है कि हम ऐसा करेंगे अब, तो एक तो उत्साह हो, दूसरा अधीरूत्रम थोड़े काम में ज्यादा समय लगा देता है और कुछ कहते हुए करता है उसको दीर्घ सूत्री कहते हैं। दीर्घ सूत्री विनश्यति उसका पतन हो जाता है। तो दीर्घ सूत्री में सुभाषल रूप से काम करे, काम करना ढंग से करे तो थोड़े समय में बड़ी शांति से बहुत काम हो जाता है। तीसरा गुण है क्रिया विधि, क्यों काम करने की विधि को जाने कि वे किस विचार से कैसे काम करना है, तो विधि युक्त काम करता है तो काम बड़ा बढ़िया होता है। विविष्टो ये सात्विक रहा, विविष्टो यज्ञ थे ये थी मना समाधा ऐसा सात्विक सात्विक होता है। तो क्रिया विधि ज्ञान चौथा गुण है व्यसने सशक्तम व्यसनम आसत बीड़ी सिगरेट तमकू भांग रस चाय कोकोन आदि जो विषय ये है व्यसन इस व्यसन खेल तमाशा सिनेमा ताश आदि इन व्यसनों में आसक्त होता है वो काम ठीक नहीं कर सकता। तो व्यसन कोई सही नहीं अन्न और जल दो ही चीज अन्न और जल ये दो ही चीज काम है अपने और चीज नहीं भाई इतने काम चलता है। अन्न और जल दो ले लो फिर शरीर जमा हो जाएगा जी जाएगा तो दूसरे कोई आफत लगावे नहीं दोष ये नहीं है तो भी आपत्ति को लगावे नहीं बार बार के परचेड़ो तुम चेपे आवर है। तो विष्णु में आश्रित न हो तो उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम विष्णे स्वशक्तम और शूरम कायरता न हो जन हरिया कायर कसु करे करावे न है कायर कर गो बापड़ो मन के धोखे बाए तो कायर होता है वो कर नहीं सकते कायर कहे न ज्ञान ध्यान कायर नहीं धारे। सूर्यों का काम है जिसने सत्संग करके साधन में लग जाना ये कायर का काम नहीं है सूर्य का काम है। वो सूर्य में लड़ना तो थोड़ी देर पड़ता है जिसको रात ही पर लड़ना पड़ता है रात ही पर विचार कर लेगा बस इस बात कैसे जीवन बनाना है पवित्र जीवन बनाना है तो पवित्र जीवन में सूर भीता रखो तो महात्मा जी के साथ में धर्म इसके साथ में शास्त्र इसके साथ में ईश्वर इसके साथ में इसे सब साथ में ये सहायता करने वाले सूर्यम कृतज्ञम और छठ सातवा वो कृतज्ञ हो छठा मनु जिसका उपकार पाया है उसका सदैव कृतज्ञ बना रहे भी उनसे बड़ा लाभ हुआ। एक बात याद आ गई श्री जयदास जी थे ये गीता प्रेस के जो कुछ मूल में वो ये गीता प्रेस पैदा करना रक्षा करना प्रबंध करना रखना उनका साथी ऐसा नहीं मिला कोई भाई जी कुछ मिले परंतु वो ऐसे नहीं थे। शेठ जी एक कैसी धुन थी भाई जो केवल कहते मैं तो सत्संग करूं भजन ध्यान करूंगा काम जाऊंगा शेठ जी कहे भगवान का प्रचार करना भक्तों का काम है ऐसे चित्रपति में सुनी है आप भगवान का संवाद वर्षों रहा हूं साथ में तो उनकी एक विचित्र बात मैंने देखी वो याद आ गई अभी। वो जो नित्यकर्म करते नित्यकर्म नित्य उतरांत संध्या गायत्री गीता जी का पाठ और जितना करते वो करने के बाद यू बैठा करते थे तो यू क्यों बैठते हो तो कहा कि ऐसे यहाँ पर नाड़ी है ये हाथ की नाड़ी लगती है तो नाड़ी के साथ नाम जप करता नाड़ी जप ये और सब सुना नहीं कैसे उसी सुना है श्वास जप होता है अजपा जाप होता है स्मरण होता है कई तरह का है पर वो नारी जब कहते थे जो नाड़ी करी उस नाड़ी के खटके के साथ में राम राम राम राम सो गया तो नाड़ी से ये बात मिली तो रोजाना नित्य कर्म के यूं बैठते ही कृतज्ञ उसके कैसे हमें लाभ मिले तो इसका तो कृतज्ञ रहना चाहिए तो नित्य कर्म करके रोजाना तो किसी से गुण मिला तो उसका कृतज्ञ होना चाहिए कि भाई इसे हमारे ये बात चीज मिली है इतनी चीज मिली है तो उसकी बहुत वृद्धि होती है। एक कृतज्ञ होता है पढ़वा ही नहीं करता उसकी तो कृतज्ञ ना से निष्कृति कृतज्ञ का प्रायश्चित नहीं है कृतज्ञ महादोष है महापापी होता है जिसे उपकार पाया उसका ही अपकार करता है उसके साथ विश्वासघात करता है धोखा देता है बहुत नहीं है। तो सूर्यम कृतज्ञम और सातवा दृढ़ सो सबके साथ शुद्ध भाव बड़ा दृढ़ता से विचलित नहीं होते शुद्ध भाव शुद्ध और मित्र में फर्क है सूर्य मित्र महाराज उदासीन मध्यस्थ नौवां श्लोक है छठे अध्याय का, उसने सूर्य मित्र दो लिखा, सूर्य मित्र हरि उदासीन मध्यस्थ मधुषु साधु पापेशु समुद्र विशेष्य थे। तो वहां सूर्य और मित्र में फर्क है, मित्र उपकार के बदले उपकार करता है मित्र होता है, और अपकार करने पर भी उपकार ही करे वो, चाहे अपकार करो चाहे मत करो अपने तो उपकार ही करना है, हित ही करना है। दुष्ट करते बताया कि दुष्ट है वो सबसे ही बैर रखता है, बैर अकारण सबका अंश, बिना कारण सबसे बैर, मन को जो कर हित अनहितता उसको उस विशेष खबर लेनी जो हित कर दे उसकी ऐसी बात है। तो शुद्ध भाव है सबके साथ रखते, जो गलती करता उसके साथ भी सूर्य, अनिष्ट करने वाले का भी इष्ट करना, अपने तो सूर्यता ही। उसमें दृष्टान दिया जैसे ऊख होता है तो उसको कोलू में पी ले तो ही मीठा ही मीठा निकलता है, ऐसे संतों को कोई तंग नहीं करता, मीठे मीठे निकले वो हित ही करते है। सूर्य स्वरूप होता है नाम भगवान कहते हैं मैं संपूर्ण परिणाम सूर्य हूँ, पांच नगर उन्तीस में सूर्य स्वरूप होता रहा ज्ञात मांग शांति विस्थिति, ऐसे संतों के संग सूर्य सर्वदय ही नाम संत होते हैं, मात्र शरीरधारी के सूर्य होते हैं, भगवान सबके सूर्य होते हैं। तो ऐसे दृढ़ संवेदन जिसका दृढ़ सौर सात गुण जिसमें होते हैं सिद्धि स्वयं याति निवास हेतु, तो सिद्धि स्वयं रहने के लिए उसके पास आती है। धर्मशाला में मुसाफिर आते हैं, धर्मशाला गुदार बनी जाती है या हमारा हो यहाँ उसको ढूंढते हैं लोग धर्मशाला को, ऐसे सात गुण वाले को सिद्धि ढूंढती है खुद, वो आप आती है। ये गुण हमारे हाथ की बात है, इन गुणों को धारण करें तो कोई प्रतंत्रता नहीं है, कोई विद्या की आवश्यकता नहीं है, कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है, बल की आवश्यकता नहीं है, धन की आवश्यकता नहीं है, ये तो अपनी धारणा है कि हम तो ऐसे ही रहेंगे। उत्साह संपन्न मदीघ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम विश्वेश सक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौर्य सिद्धि स्वयं यात निवास हितो, तो बड़ा उत्साह चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें उत्साह यूं है कि इसमें सिद्धि होती है। लौकिक व्यवहार कर दो उसमें घाटा नफा दोनों होता है, इस सत्संग के विषय में नफा ही होता घाटा होता ही नहीं, इसमें घाटा लगता ही नहीं, इसमें होता है लाभ ही होता है, कोई ज्यादा ले तो कम लेता है मगर घाटा नहीं होता इसमें। भक्ति कठिन करूरी जान इसमें नफा घना है नहीं हान, हानि नहीं होती इसमें, ये हानि का व्यापार ही नहीं है, कोरा निकास लाभ का ही व्यापार है। तो उत्साहपूर्वक इसमें काम करे और बातों उत्साहपूर्वक काम में लावे, काम में लाने वाली बात ही कही जाती है, भगवान भी कहते हैं तो उन बातों को कहते हैं जिसे हम काम में ला सकते हैं, हम काम में ना ला सकते ये बात थोड़ी कहेंगे भगवान, तो भगवान कहते हैं वो काम में लाने की बात होती है। तो उत्साहपूर्वक काम लावे, नाम जब करें तो बस रात दिन नाम के पीछे पड़ जाए, सबका उपकार करे हित करे। दो बात खास है मनुष्य में, एक तो भगवान का भजन करना, एक दूसरे का उपकार करना सेवा करना दूसरों को सुख पहुंचाना। मुख्य बात है किसी को दुख न हो जाए, हमारे द्वारा किसी तरह से किसी का भी किंचित मात्र भी अहित न हो जाए, नुकसान न हो जाए, डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। यहां से शुरू दिया है सेवा, ये जब शुरू कर देता है दुख न हो सेवा शुरू हो जाती, सेवा हो जाती, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। साधु होते हैं ना सन्यासी होते हैं, सन्यास देते हैं उनका प्रवेश मंत्र होता है, उसमें पहली बात ये होती है किसी को भी दुख नहीं हो, अभय दे देते सबको, अभय अभय देकर साधु सन्यासी बनते हैं। तो तो किसी को भी हमारे से भय नहीं होना चाहिए, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी का भी अहित नहीं होना चाहिए। तो संत होते हैं उससे भय नहीं होता। हनुमान जी महाराज भी गए हैं ना लंका में, तो विभीषण जागा तो करोड़पति के भगवान का नाम लिया, तो इससे हट कर यूं पहचानी कि साधु तो हो या न कर जानी। साधु स्वभाव होते होता लाभ ही लाभ होता है आदि होते। तो इस बात जबरदस्ती से पहचान तो करूंगा हनुमान जी महाराज ने विभीषण से पहचान करी। उसने सीता ने बताया रास्ता, नहीं तो सीता जी पता नहीं। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी ने बहुत खोजा, रावण के वहां गए हैं, पुष्प विमान में गए हैं, जगह बड़े सुंदर सुंदर स्त्रियां थी, क्यों सीता जी को देखा तो था नहीं पहले, हनुमान जी के बिल्डर काम पड़ा जी, अब सीता कौन सी है, तो सुंदर सुंदर स्त्रियां गई सीता जी, नहीं तो आराम से सोती है, भगवान के बिना सो नहीं सकती है, भगवान के बिना आराम से तो सोएगी, सोते हैं मदिरा में आती है, ये सीता जी नहीं है। ऐसे ढूंढते हनुमान जी के मन में आया कि राम राम मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, सोती हुई स्त्रियों को देखता हूँ, किसी अंग खुला है किसी कोई अंग खुला है ये देखता हूँ, तो ये तो बड़े हमारे धर्म से विरुद्ध बात है। आते बीच में नहाना मैं स्त्री को देखता ही नहीं, मैं तो माँ को देखता हूँ मैं स्त्री को देखता ही नहीं, मैं तो माँ को ढूंढता हूँ, माँ किसी है फिर ढूंढने का। विभीषण ने बताया कि वहां पशु घाट काम है, वहां गए वहां देखा तो कदम जी कदम को चल गए, फिर रावण आया की बात है ही, तो साधु तो हो न कार जाने, बेचारे साधु पुरुष है ये, इससे कोई हानि नहीं हो, इसे पहचान करो कौन हो कैसा हो कोई बात नहीं। तो अच्छे पुरुष होते हैं उनसे किसी का नुकसान नहीं होता, उससे लाभ भी होता है, कोई भी मिले किसी को वो लाभ के लिए सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में ही रत होते हैं, हित में ही उनकी रति प्रीति होती है। तो ये सत्संगियों का गुण है, जो तो सत्संग करते हैं अपने किसी का अहित न हो जाए, हित करना हित न कर सको तो अहित न हो हमारे द्वारा, ये स्वरूप सेवा स्वरूप होगी उसकी, जिसने ऐसा विचार कर लिया है किसी को नुकसान नहीं हो, किसी का दिल न दुखे, तो सेवा शुरू हो गई। तो दूसरों की सेवा करना और भगवान को याद करना, ये दो बात खास मनुष्यता की है, और भगवान का स्मरण नहीं दूसरों के हित नहीं, तो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, मनुष्य रूप विनाश करते पशु ही है वे, सबका हित कैसे हो, हमारे संपर्क में आ जाए, हमारा साथ रह जाए, कोई थोड़ा मिलन हो जाए, उसको हित हो जाए, नहीं तो राम राम भाई राम राम राम राम भगवान का नाम ही जो चार बार उच्चारण हो जाए, कुछ न कुछ हित होना चाहिए, ऐसा भाव रखते हैं। दुकानदार होते हैं उनमें भी कोई कोई सज्जन होते हैं कि कुछ न कुछ मेरे द्वारा इसका हित हो जाए, और जगह चीज मिलती है उनसे कुछ थोड़ी ठीक मिल जाए, सस्ते मिल जाए, बढ़िया मिल जाए, अच्छी मिल जाए, सम्मति अच्छी मिल जाए, मेरे द्वारा किस तरह से हित हो जाए, तो सर्वभूति हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति होती है वो मेरे को प्राप्त होते हैं। लवंते ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण ब्रह्म निर्गुण की प्राप्ति भी और सगुण की प्राप्ति दोनों के लिए सर्वभूति हिते रहना है, चाहे सगुण भक्त हो चाहे निर्गुण का भक्त हो। तो भाई ये सत्संग मात्र का गुण होना चाहिए कि हित हो जाए, अभी और परिणाम में हमारा और सबका हित हो, अभी भी हित हो और परिणाम में भी हित हो। अंगद को यही कहा राम जी ने, काज हमार ताश हित हो, काज तो काम तो अपना बना सीता मिल जाए, हित रावण का हो, कितनी बात विलक्षण बात है, काज हमार ताश हित हो रिपोर्ट कर जरूर बता गई, यही बात करना था। तो संतों का स्वभाव होता उनके द्वारा हित होता। अनजान में भी हित होता है, जानकारी में हित होता है। स्वभाव उसका बना हुआ है, सुरदेश्वर स्वभाव भजनम हरे, भगवान के भजन करने का स्वभाव आदत होती है, अच्छा करने की आदत होती है, सेवा करने की आदत होती है, स्वाभाविक ही। जैसे सूर्य आता है तो सूर्य को प्रकाश करने के लिए कहना नहीं पड़ता, आप सब प्रकाश हो जाता है। ऐसे संत महात्मा हो गए, कहने का नहीं पड़ता कि तुम हमारे उपकार करो, हमें हित करो, हमें कोई सुते ही, स्वाभाविक ही चलते फिरते ही आ जा, कहीं मिल जाए तो हित कुछ कुछ करना ही उसका, ऐसे स्वभाव होता है। तो वो स्वभाव होना चाहिए सत्संगी मात्र का। लोग सत्संगी से आशा रखते हैं, ये सत्संग करने वाले हैं अच्छा करते, वो गड़बड़ी करते बड़ा धक्का लगता है लोगों के हृदय में, अरे ये सत्संग करने वाले ऐसा करता है, इसे ऐसी आशा नहीं की थी हमने। तो भाई सदा याद रखो, सत्संग को कलंक नहीं लगाना है, समझे, सत्संग करते हैं हम, सत्संगी है भगवान के हैं, ऐसा करेंगे तो फिर ये स्त्रियां लड़ती है ना सत्संग, धूल तेरे सत्संग में तो लड़ाई करती है मेरे, तो बोलो सत्संग में धूल लड़े अपने इज्जत हो, फजीती नहीं हो जाए, सत्संग की निंदा नहीं हो जाए, कम से कम ये तो रखो, बढ़िया काम नहीं हो तो कम से कम घटिया तो मत करो भाई। एक जंगल जल रहा था तो ऊपर बिजली पड़ी तो कहा ये तेज हुआ तरुण मार हुई, भाई ये जोरों से आग लग रही है जंगल में, तो जल नहीं बरसाओ तो बिजाता मत बता, वज्रम पुनः निर्दय कैसे, तो लोगों में दुख तो करें, ये नया दुख क्यों छेड़े भाई, समझे, तो लड़ाई करना है और नया दुख छेड़ना है, छोड़े कृपा रखो, शांति करो, आपत क्यों करें नहीं, पर स्वभाव होता है किसी का ही। और रेलगाड़ी तो वही समझ गए, मुसाफिर करने में कर देगा, जल भरने में जल वही कर लेगा, कहीं न कहीं खटपट कर देगा, स्वभाव है ऐसे, स्वभाव नहीं अपना स्वभाव होना हित करने का, किसी साथ मिल जाए तो कुछ कुछ हित हो जाए, कुछ कुछ अच्छी बात हो जाए, हो सके चिंता करो भाई, नहीं तो अहित तो मत करो, कम से कम नुकसान मत करो, ये तो रखो मन में, तो उसका जीवन सफल हो, जीवन शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो ऐसे ऐसे श्रेष्ठ गुण है, इनको धारण करो, अपने अपने खूब सत्संग बन जाओ, रंग लग जाए, एक दो बार सुनने से भी आदमी के चेत होता है, सदा सुनो सदा विचार हो, तो उनको तो बिल्कुल विशेष होना चाहिए। आप लोगों से दुनिया चाहती है, उनको हित चाहती है, उम्मीद रखती है दुनिया के सत्संग करने वाले इनके द्वारा हित होगा, कुछ न कुछ हमारे लाभ होगा, उनके बड़ा धक्का लगेगा, समझे, विश्वास पहले करते हैं, भरोसा करते हैं, अगले पोल निकालते हैं तो बड़ा धक्का लगेगा। इस वास्ते सत्संग करने वालों के ऊपर जिम्मेवारी है, तो सबके साथ में अच्छा करे, उत्साह संपन्न मरीज सूत्र क्रिया विधि शूरम कृतज्ञ दृढ़ सिद्धि स्वयं याद निवासी तो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कहीं कहता लक्ष्मी स्वयं याद निवासी तो लक्ष्मी आती है उसके पास, सिद्धि आती है, सब कुछ आता है, जिम सदगुण सज्जन पर आए सिमट सिमट भजने तलाव, जिम सदगुण सज्जन पर हवा, जिम सदगुण सज्जन, सदन के बाद सदगुण आते हैं,